Самоотричане. Утринно слово, държано от учителя на 13 октомври 1940 година. Добрата молитва. Песента в начало без словото. 19 глава от Евангелието на Лука до 29 стих. Съвременните хора са изморени от чрезмерен труд, от чрезмерно безпокойство. Много болести се зараждат от постоянните тревоги. Търговецът се тревожи за стоката си, овчарят за овцете си, градинарят за дърветата си. Майките се тревожат за децата си, учителят за учениците си, господарят за слугите си. Навсякъде има тревоги. Не могат да спят. Някои се тревожат за кръвното налягане, някои се тревожат за сърцето си, други за стомаха си, за главата си. И то тревожат се хора, които вярват. Ако се обезсърчаваш, надеждата ти е слаба. Ако не си справедлив, съвестта ти е слаба. Ако нямаш достоинство, уважението в тебе е слабо. Ако не се носиш изящно, значи има нещо, което ти липсва. Всичките отличителни черти се дължат на нещо недоразвито. Та казвам, трябва почивка. Почивката зависи от това да знае човек как да слуша. Ако някой ви разправя как трябва да работите, всички хора няма да слушат еднакво. Ако е въпрос как се добиват пари, всички ще слушат с четири уши. Ако ви кажат как се добиват пари по лесен начин, само за няколко часа, всички ще слушате. Ако ви разправят как да поправите живота си, ще кажете: изискват се години, оставете тази работа. Те са далечни неща. Седят двама души вкъщи, всеки седи на своя стол. Единият не иска да си върви, пък другият бърза. Защо бърза? Защото стола е нагорещен отдолу. Иска да седи, но нагорещен е столът. Не се седи. Който седи на другия стол, му е приятно. На някои хора, на които столът е нагорещен, им казват: стой! Отговаря: как ще седиш? Не се седи. Трябва едно спокойствие, един нов възглед. И на вярващите трябва един нов възглед. Всички носят само стари работи. Говорят за една любов, която е устаряла. Говорят за една вяра, която е устаряла. Ако има някой в света, който е стар, то е Бог. По-стар от него няма. Не зная, когато говорите за старост, кой има по-стар от него. Старите неща, както сега ги разбирате, какво носят? Щом човек започне да чувства, че устарява, той се обезсърчил. Краката не държат, ръцете не държат. Като устарее човек, умът му не държи, сърцето му не държи. Докато беше млад, работеше, като устарее, не иска да работи. Докато беше млад, учеше, а като устарее, не иска да учи. Тогава идат ред философи, които казват, че светът е така нареден, че така Господ е наредил. Че Господ е наредил света, вярно е. Но тъй както ние разбираме света, светът не е така нареден от Бога. Нима, когато една жена подреже косата си, Господ е така наредил? Или когато някой съвременен човек ходи с фрак, никакъв Господ не е наредил с фрак да ходи? Или ти мислиш по един начин, критичен си? Казвате: човек трябва да бъде критичен. В Всеки критикува, че нещо не е право. Кои неща са прави? Много мъчно може да се каже кой е прав в света. За вълка е право да изяде овцата. За овцата е право да опасе тревата. За пияницата е право да изпие виното. За крадеца е право да открадне парите. Правото е вътрешно. Една норма има. Всяко нещо, което не става по законите на човешкия ум, всяко нещо, което не става по законите на човешкото сърце и което не става по законите на човешката воля, говоря сега за човека, то не е право. Правото е краката да се движат. Правото е ръцете да работят. Правото е очите да гледат. Правото е ушите да слушат. Правото е устата да яде и да говори. Правото е сърцето да кара пулса на човека. Право е за човека да мисли. Право е за човека да чувства. Това са права. Хиляди неща има, които са прави. Според сегашните разбирания, вие всички отнасяте нещата към един механически свят. Казвате, какво ще бъде на оня свят? Вие мислите оня свят като този свят. Вие мислите дали ще имате къща? Вие сте търговец и мислите като идете в оня свят, търговия да започнете. Вие сте свършили по право и мислите, че като идете в оня свят, ще работите по правото. Мислите, ако сте готвач, като идете в оня свят, да започнете занаята на готвачеството. Когато някой ученик започне на пианото да свири, очаквате ли нещо хубаво да свири в началото? Няма по-голямо обезпокояване да слушате един, който е започнал на пияното да свири. Удря часове, дни, години и може би след 10, 15, 20 години ще се смени този шум и ще започне да свири малко по-добре. Някои заучават на пияното няколко парчета, например «Цвете мило, цвете красно» и «Кой как дойде, все...» Цвете мило, цвете красно му свири. Идеш в някое семейство и ти казват. Да ти свири ли нашия Стоян, цвете мило, цвете красно? После казват. Нали хубаво свири? Хубаво свири. Постоянно аз слушам да казват. Да се обичаме. Това е цвете мило. Идеш на друго място. Да се обичаме. Пак цвете мило. Навсякъде да се обичаме. Какво нещо е обичането? Болния, за да го обичаш, трябва да му дадеш здраве. Сиромахът, за да го обичаш, пари трябва да му дадеш. Гладният, за да го обичаш, хляб иска. Голият иска дрехи, босият иска обуща, шапка, невежият иска знание. Всички хора искат нещо да им се даде. Новите схващания са несъвместими с онова вътрешно безпокойство, което имаме. Сега аз не съм против безпокойството. Вие се безпокоите. Това е една задача. Безпокоите се, имате една болка, ставен ревматизъм. Имате кръвно налягане, безпокоите се. Защо било кръвното налягане? Или пък, дошъл ставния ревматизъм, викате лекар. Не е лошо да викате лекар. Дойде лекарят, цери ви, но ревматизмът не познава лекарят, не излиза. Даде ви някакво лекарство, или с каз да го мажете, или с пелин да му правите бани, но пак не си отива, не слуша. Знаете какво нещо е, когато една болест не слуша. Има болести, които слушат, има болести, които не слушат. Има един разказ от Евангелието, когато Христос слязал от планината, имало голям шум. Народът говорил. Пита ги, защо се разговарят? Казват, учителю, доведохме едного при твоите ученици и не можаха да го излекуват. Че как ще го излекуват? Той е сляп, глух и ням. Казва, я ми го доведете тук. Довели го и той му отваря очите, ушите и после му отваря и устата. Започнал да говори. Казва им, много слаба ви е вярата. После, като отишли вкъщи, учениците му казват, защо не можахме ние да го излекуваме? Казва, този род не излиза, освен с пост и молитва. Една българска учителка вярвала, че с молитвата всичко може. Един ден гледа един бивол на среща й. Тя започнала да се моли. Биволът наближава, върви си по пътя. Тя си казва, с молитва няма да се мръдне той от пътя, но нека аз да се мръдна. Качила се на една круша. Там пак започнала да се моли да замине биволът. Казва, молитвата ми беше слаба, не можах да те спра, но като се качих на дървото, накарал го да си замине. Че всеки от вас има по един бивол, от който всички се тревожите. Аз не съм виждал спокойно лице. Гледаш лицата на всички опънати, неспокойни. Защо се безпокоите? Казва, лоши времена. Срещнеш някой шофьор, взема ти по-скъпо. Казваш, защо вземаш по-скъпо? Казва, война има, бензинът е скъп. Срещнеш файтунчия и той взема по-скъпо. Казва, ечемикът е скъп. Цената на ечемика се повишила с половин лев, а пък той взема 5 лева повече. Ако ечемикът се е повишил с половин лев, нека и той вземе повече половин лев. Всички говорят за Божията любов, за Бога говорят. Но колцина от вас имате една представа за Бога, една ясна представа за Божията любов. Вие имате понятие за Бога като някой човек, даже не вярвате. Често минавам мисълта, дали има Бог или не, дали това не е някаква измислица, дали вие не сте се заблудили. Разправяше ми един свещеник, казва. Какъв дявол иде понякога, когато съм в църквата? Нещо ми казва. Какво заблуждаваш тия хора? Какво им говориш? Яш и пи, няма такива неща. Говори ми. Той сам ми се изповядваше, казва. По някой път говоря на хората за поста, че трябва да постят. Аз във велики пости, като ме заболи коремът, моята попадия трябваше една ярка да заколи, да я свари хубаво, че като похапна от супицата, премина ми болката. Като отида да проповядвам на хората за поста, нещо ми казва. Ами ти, пиленца, ядеш във велики пости. Аз се правя, че не ям. Казва ми. Не зная. Ако ме съди Господ за пилетата, къде ще ме тури? Той беше един съвестен свещеник. Питам го. Без пилета не може ли? Казва. Не съм намерил още друг цяр. Сега, това е отрицателната страна на човешкия живот. Ти можеш да имаш най-хубавото настроение, но с един удар, една малка болка, свършено, изменя се твоето състояние. Болен си, изгубиш настроението на духа си. Ако вие болестта не можете да се покажете силен, де ви е волята тогава? Болестта не е нещо реално. Болестта е както когато ви гони на сън някой бивол или мечка. Бягате, качвате се тук и там. Като се събудите, нищо нямате. Болестта е една илюзия, на която хората вярват. Я да имате 200 000 лева в банката и да ви кажат, че банката фалирала. Веднага ще ви заболи главата. Кажат, че банката не е пропаднала, главоболието изчезва. То е смяна на вашето състояние. Съвременните хора трябва да научат закона на послушанието, който ще избави хората от всички противоречия. Непослушанието е причината, за да ги изпъдят хората от рая. Престъпването на закона на послушанието, понеже хората не повярваха в онова, което Господ им каза. Те повярваха в онова, което Господ никому не бе казал. Господ никога не беше казал на хората, че те ще станат като Бога. Беше им казал, че ако ядат от забраненото дърво, веднага ще се измени техния живот. Когато дойде съблазънта, другият учител им каза: като Бога ще бъдете. Че то беше първата лъжа. Той, което Бог е казал, то ще стане такова, каквото Бог го е определил. Отде знаеше дявола, че човекът ще стане като Бога. Какво разбраха хората, когато мислиха, че като Бога ще станат? Ти повярваш, че си болен и болен ставаш. Повярваш, че си сиромах и сиромах ставаш. Каквото повярваш, ставаш. Повярваш, че си праведен и праведен ставаш. Че в какво седи правдата? За да повярваш, че обичаш някого, какво трябва да направиш? Сега вие всички мислите, че като обичате другите, вие добро им правите. Не. В любовта човек прави добро на себе си. В любовта човек продължава живота си. Без любов в света нищо не можеш да извършиш. Тя е божественият импулс. Когато човек изгуби този импулс, той започва да остарява, умира, всичко става. Какво ли не става тогава в света? Всичките нещастия сега в света зависят от безлюбието на хората. Че ако в един дом започнат брати и сестри да се бият, има ли любов? Сега най-просветените народи в света, не диваците, но просветените народи, бият се от безлюбие. Ако един брат има 10 милиона, пък другия няма нито стотинка, милионерът брат не иска да даде на брата си 10 000 лева, казва: нека да работи. Мислите ли, че 10 милиона, които има той, чрез труд ги е спечелил? Мислите ли, че всичко онова, което ние сме добили, че ние сме го добили? Благодарение на хиляди поколения, които преди нас са работили. Ние сме унаследили много от дарбите. Той, което притежаваме, не се дължи на нас. Ние не оценяваме това. Какво сме добили ние? Търсим още по-големи дарби. Да допуснем, че вие сте един голям оратор или един голям певец. Цял живот сте пели. 20-30 години и едва сега сте уредили вашите работи. Но пеенето не е само за този свят. Като идете в оня свят, мнозина от вас ще се върнат от този свят, ще те карат да изпееш една песен. Ако не я изпееш, ще те върнат. Да кажем, ако вие идете, всички ще ви изпитат. Ще ви питат в начало без словото, как ще я изпеете. Тук я пеете, но една песен, която се пее без любов, не е добре изпята. Вие пеете в начало без словото и никаква любов няма. Какво начало е това? Начало аз наричам той, което расте. Началото на житното зърно е растенето. Началото на човека е когато започне да учи, когато започне да работи, когато започне да изправя живота си. Аз под думите да изправи живота си не разбирам изправяне, но когато човек започне да расте морално. По-напред, ако е бил огънат, после се изправя. Малкото дете в утробата на майка си е свито като пружина. Като излезе навън, зароди се желание да се изправи. Виждаш, един ден се изправя. Като ходи вече, той дете мисли. Казвам, в синца ви има една вяра, но аз я наричам суеверие. Ако вярата ви беше толкова силна, колкото суеверието, щяхте да бъдете гениални хора. Тук преди няколко дни беше дошла една госпожа, на която лекарят измерил кръвното налягане и тя ме пита какво да прави. Преди години беше дошъл един от Нова Загора, един младеж да ме пита. Сънувал един сън, казали му на сън, къде може да намери едно голямо богатство. Като не могъл да го намери, дошъл мене да пита къде е. Казвам, повикайте ходжата. То е негова специалност. Аз да му кажа къде е богатството. Че богатството е в главата му заровена. Някой търси доброто къде е. В сърцето е доброто. Някои искат да бъдат добри. Ако твоето сърце не бие редовно, ако пулсът ти не е редовен, ти добър не можеш да бъдеш. Знаете какво нещо е редовен пулс? Когато се разгневиш, пипне сърцето си, никак редовно не бие. Когато се дразниш, хич не бие редовно сърцето ти. Когато имаш любовно разположение, сърцето ти бие ритмично, умът ти приятно мисли. Навсякъде е добро. Сърцето и то може да бие ритмично. Сега навсякъде в света аз срещам хора, които критикуват. Казват, че светът е лош. Всеки критикува света, как трябва да се оправи. Чета една книга на един англичанин, пише как да стане щастливия живот. Хората говорят за щастието. Казва, да уредиш живота си, че то там е работата, да го уредиш. Казва, да го умериш. Там е работата да го умериш, как да го умериш. Този човек е на 1 километър, как ще умери? Казва, да направиш къща, да я съградиш. Там е работата, как да я съградиш? Казва, да станеш учен човек. Там е работата, как да станеш учен човек? Да станеш музикант, да говориш красноречиво. Какво да говориш? Да вярваш? Как да вярваш? Да бъдеш набожен? Как да бъдеш набожен? Там е работата. Как ще се обичаме? Според мен е хората, които говорят най-много за любовта, най-малко я прилагат. Вие седяли ли сте на пияното да свирите? Или някой певец да дойде да пее? На най-големите певци как е поставен гласът? Гледаш, някой религиозен пее една песен и гласът излиза от гърлото оплитко. Не е поставен гласът му. Ако ние от вас, които имате кръвно налягане, бяхте пели, до сега кръвното налягане щеше да си иде. Ако беше пял някой, който има ревматизъм, ревматизмът щеше да си иде. Без пеене ревматизмът не си отива. Той е любител на пеенето. Ти му пееш, той се стяга и най-после ще те напусне. Ако бихте пели, ще ви напусне ревматизмът. Вие сега ще кажете: това са суеверия. А онова, което вие поддържате, не е ли суеверие? Вие поддържате, че не ви пуска ревматизмът. Че как ще ви пусне? Ако ти не дишаш правилно, няма да те пусне. Правилното дишане е пеене. Като благодариш на Бога за въздуха, който ти е дал, като благодариш на Бога за сърцето, което ти е дал, като благодариш на Бога за всичко хубаво, което срещаш на пътя си, ще благодариш за всичките блага, за децата си, за другарката си, за приятелите си. И болестите ще си идат. Благодарете на Бога. Ревматизмът или каквато и болест имате, ще си дигнат партушинките. Да ви дам един начин. Като забележиш, като имаш кръвно налягане, започни да мислиш дали ангелите имат кръвно налягане, дали светиите имат кръвно налягане. Започни да мислиш, за да се свършиш с тях. Ако живееш между хора, които се държат нечестно, ти ще се заразиш от тях. Ако влезеш между хора, които честно се държат, ще се заразиш от тях. Мислете после за разумните хора. Вижте как работят те. Обичаш цветята. Посети градинаря, нека ти поприказва за цветята, как трябва да се отглеждат. Следователно, каквото дойде, питай защо е дошло. Дойде кръвното налягане, питай защо е дошло. Имаш да даваш, как няма да дойде кръвното налягане? Кръвното налягане ето от какво зависи. Когато човек минава от едно състояние в друго, тогава се ражда кръвното налягане. Имаш едно повишение на духа, да кажем, богат човек си. Изгубиш 3/4 от богатството си, тогава ще дойде кръвното налягане. Кръвното налягане е сгъстяване на кръвта. Изгубил си твоята вяра. Кръвта става по-гъста. Дишането не е правилно, не се окислява. Мислиш, че Господ те е забравил, че някое голямо нещастие е дошло. Тези 3/4 богатство, което си загубил, не бяха твои. Трябваше да ги раздадеш на сиромасите. Господ прати своите инспектори на труда и им каза да задигнат 3/4 от парите ти. Съвременните хора мислят, че каквито къщи имат, те са техни. Че един ден тия камъни ще ви държат отговорни. Ще ви повика Господ да ви пита какво сте спечелили. Не, че не сте спечелили. Сега вие искате да станете добри. Ако влезете в ангелския свят, вие ще бъдете по-добри, ама тази добрина няма да бъде ваша. Ако слезете на земята, пак ще бъдете като хората. В той състояние, даже в което се намирате, ако ви турят при ангелите, вас ще ви стане скучен ангелския свят. Ще кажете, че не си струва там да се живее, На земята е по-хубаво. Положението ви ще замяза ето на какво. В Америка един евангелист имал син, че искал и синът си да го направи евангелист. Водил го на църква още от малък. Проповедникът обичал да прави дълги молитви по час, час и половина и прекарвали на колене да се молят. Като започвал от битието, минавал през цялата Библия до Откровението. Цитирал на Господа всичко. Като завел сина си и коленичили да се молят, детето пита: Татко, скоро ли ще свърши това? Синко, той е още в изход, пък има второзаконие, левит и тъй нататък. Понеже по-евангелски, като се молиш, няма да седиш на стол, но на колене ще седиш час и половина. И то не е лесно. Казвам, в живота трябва да имаме ново схващане. Да считаме, че всичко онова, което ни се случва, е за наше добро. Не да бъдете пасивни. Дойде една болка, ще и търсиш произхода на тази болка. Дойде ти една хубава мисъл, ще търсиш произхода и откъде идва. Някой път вие може да страдате от една болка и причината да е отвън. Трябва да изучавате законите. Ако една майка, която е бременна с детето си, открадне нещо, че я хванат, каквото движение направи на тялото си, откраднатото вече ще бъде на тялото на детето. На една майка казват, че е откраднала вълна и като я хванали, вълната останала на лицето на детето. Носи и руното. Всяка една мисъл, която е в дисхармония с човешката душа, ако не разбирате законите, остава един отпечатък. По някой път човек се намуси, проточи лицето си, че Господ не е това. Господ трябва да има весело лице, да се радва. Какво казва Христос на кръста, като се намери? Казва: Господи, всичко се свърши. В Твоите ръце предавам духа си, да бъде Твоята воля. Той се отрече от всичко. Че вие не искате да се отречете. Вие искате да бъдете християни, без да се самоотречете. Това не е християнство. Христос се отрече от живота си. Мислите ли, че по този начин, по който вървите, ще можете да влезете в небето? Без да се самоотречете от баща си, от майка си, от богатството си, от всичко трябва да бъдете отречени, за да влезете в небето. Ако не се отречете, не можете да влезете в небето. Съвременните хора проповядват, че може да влязат в оня свят всичко. Не, не. От всичко ще се отречете, ще кажете на Господа. Твоите ръце предавам духа си. И тогава Господ ще те възкреси. Христос казва: Не дойдох да върша своята воля, но твоята. Вие всички тук сте събрани и искате да наложите вашата воля. Казвате: Както аз мисля. Че какво мислиш? Сега аз мисля как да се самоотрека. Аз мисля как да извърша волята Божия. Това е смисълът. Има значение. Мисля как да употребя това знание, за да се използва това знание. Имам здраве. Искам да го употребя. Та казвам, вие сега трябва да се отречете. От кое? От непослушанието. Ако не се отречете от безверието, ако не се отречете от безлюбието, ако не се отречете от неправдата, от жестокосърдечието, вие какво можете да постигнете? Но за да се отречеш от всичко той, трябва да го замениш. Тогава въздухът в едно шише не може да го заместиш, ако не налееш вода вътре. Ти тъмнината в една стая не можеш да я заместиш, ако не запалиш свеща, светлината да дойде. За да се отречем от едно нещо в нас, трябва да влезе друго. Всеки може да говори. И вие можете да говорите някому. Тогава, ако вие от любов към Бога не можете да станете здрави, тогава каква ви е вярата? Като станеш сутрин, кажи: Господ ще ме направи здрав. Апостол Павел страдаше от една болест, от едно състояние, че три пъти се моли на Господа да се махне. Господ му каза: То е за твое добро. Моята сила се показва в твоята слабост. Той, което апостол Павел имаше, дал му се един трън. Така казваше той. Дал му се един трън, за да го мъчи, понеже много знание му се дало, да не би да се възгордее. Този трън му се дава, за да му се дава смирение. По някой път и вие, като апостол Павел, имате много знание. Изправите се. Имате един фасон. Кой знае, кой сте вие? Дава ви се трън, за да се смирите. Всеки от вас мисли, че е нещо повече от другите. Не знае една майка какво мисли тя за детето си, че тя седи по-горе от него. Майката, като гледа детето си, гледа го гениално. Аз го гледам будала. Колко бащи са ме водили, когато правих своите изследвания, да видя децата им. Той е учен, философ човек. Казва ми така бащата. Имам гениално дете, ела да го видиш. Аз го гледам, изследвам го и виждам едно обикновено дете. Направя всичките мерки, с които съдя за гениалните хора. Няма ги. Но той мисли, че е гениално. Казва: Какво мислиш? Казва: Както ти мислиш. Какво ще му казвам, че не е гениално детето? И действително, то ще бъде гениално. Щом бащата е гениален, и детето ще бъде гениално. Ако бащата не е гениален, и детето не е гениално. Щом майката е гениална, и детето ще бъде гениално. Щом бащата е гениален, и щом майката е гениална, и детето ще бъде гениално. Хората намират, че той дете не се е проявило, но има признаци в него. Но той вижда себе си едно отражение. Бащата вижда своя дух, който работи, и той чувство, което събужда детето. Той дете, аз като го гледам, няма никакъв гениален човек. Аз го гледам един будала. Гледам го като един камък. Обаче бащата със своята любов, със своята мисъл събужда, внася живот вътре. В света гледам това дете, виждам къде е силата. Сега вие всички сте станали критици, критикувате Господа. Вие сте се поставили като Него, че го критикувате. Казвате: Той не ме е направил такъв, какъвто трябва. Имате една мярка, какъв трябва да ви направи. Ум давате на Господа, какъв трябва да ви направи. Че недоволството какво е? Недоволството е най-лошото нещо, което съвременните хора имат. Вие имате здраве, казвате. Защо ми е голо здраве? Пари не ми е дал Господ, той не ми е дал, но и не ми е дал. Вие сте родени за лекар или за един отличен ботаник. И в растенията седи всичкото ваше богатство, ако ги изучавате. Във вас има един отличен глас. Или вие сте един способен човек да разпознавате какво ще бъде времето, ще бъде ли добро или не. Може да познавате кога времето ще се поправи и кога ще се развали. Ако знаете това, ще си проправите път. Сега хората искат да знаят какво ще бъде времето и го изучават. Учените хора са дошли до това и знаят, че ще се развали времето или не. Казвам, ние имаме дарби, които Бог ни е дал. Питаме някой, какъв ще бъде в следващото прераждане. Казвам, ти какъвто си сега, такъв ще бъдеш и в следващото прераждане. Никога не считайте, че сте стари. Вие, като минете 45 години, вече мислите, че сте стари, че сте устарели. Вие за старостта започвате да мислите, но мислете за нея чак когато станете на 120 години. Като станеш на 120 години, имаш право да дадеш един банкет и да кажеш: малко като че ли поустарях. Първият банкет ще дадете на 120 години. Понеже е поустарях, ще замина у дома. Няма какво да правя вече на земята. Решил съм да ликвидирам със сегашния живот. Няма да седя вече на земята. Като устарее човек, трябва да замине, да затвори предприятието си. Каквото е събрал, ще се върне да си почине. Ако му се доще после, ще се върне пак на земята. Първото нещо. Не вярвайте на болестта. Не вярвайте на кръвното налягане. Една сестра ми казва: кръвно налягане имам. Стана ми малко весел. Никакво кръвно налягане нямате. Щом се намали вярата на човек, кръвното налягане дойде. Щом се намали надеждата, кръвното налягане дойде. Щом се намали разумността, активността на ума, кръвното налягане дойде. Щом се намали активността на човешкото сърце, пак дойде кръвното налягане. Но налягането е хубаво нещо. Че на човек има едно налягане от 1200 кг. Но има едно напрежение отвътре, което уравновесява. Че естествено е, че има налягане. То е за наша полза. Ако няма кръвно налягане, вие няма да бъдете каквито сте. Не се плашете от кръвното налягане, но почнете да развивате в себе си надеждата. За днес ще кажеш: аз съм здрав. Не можеш да станеш от леглото си. Кажи: аз съм здрав. Стани, походи малко. Не е хубаво да ви превеждам примери, понеже ще ви заблудят. Те само веднъж стават. Втори път не съм правил такъв опит. Преди години ми пишат от Търново за един брат, че се вцепенил. Схващане на гръбначния стълб. Схващане и на краката. Не може да се подигне. Добър брат. Пишат ми там да ида в Търново да го лекувам. Казвам: не отивам да го лекувам. Казвам на двама братя, те да идат и така да направят. Отиват те при братя и те заболяват. Казват ми: учителю, тази работа не е за нас. Заболяхме и ние. Ела да си свършиш работата. Отивам вече и братът се готви да си замине за ония свят. Казва: Учителю, да си замина, много страдам. Рекох: Ти се преструваш на болен, ти мене няма да ме лъжеш. Казва: Не мога да ставам. Говорихме около един час, говорихме за други работи. Отвляках мисълта му, той забрави да мисли за болестта си. Казвам: Я стани малко. Стана, поразходи се. Обиколи стаята и няма му нищо. Казвам му: Здрав си. Той се гледа и се чуди. След една седмица вече е съвсем здрав. Иде лекарят и го пита: С какво те лекуваха? Казва му: Дойде, говори ми един час и половина. Казва ми: Стани. Станах, поразходих се из къщи. Не може да бъде, казва лекарят. Ти криеш нещо. Не. Тъй ми каза и се свърши. Вие сте чудни. Сега няма да ви разправям, но ще ви изясня закона какъв е. Представете си, че този човек е свързан с въжета, ръцете и краката са свързани, не може да мърда. Причината е външна. Вързан е човек. Аз имам едно нощче, отивам и както седя, клъцна на едно място връзката и както седи, отпусне се. Клъцна на друго, клъцна на краката, навсякъде накълцам, разпуснат се краката и ръцете му. Казвам: Я, стани. Стане човека. Ще отрежеш тия връзки, ще си извадиш нощчето, ще изрежеш връзките, ще освободиш човека. Ти трябва да накълцаш връзките на една своя добродетел. Но нощче трябва да имаш. Вярата е един абсолютен закон. Ти като вярваш в Бога, пресичат се тия връзки веднага. Имаш противоречие в душата си, като вярваш. Но вяра, която няма колебание, вяра, която проистича от любов, противоречието ще се смъкне. Една сестра започна да прави разни движения. Учителят каза: Това са нейни деди и прадеди. Тя ги е повикала на гости. Те са любовни духове. Тази работа е любовна работа. Тя има доста щеславие, иска да се покаже нещо. Религиозно щеславие. Едно време по музика искаше да стане нещо, но не можа. Че е сега в любовта. Тя е от любовните натури, имала е доста любовници. Сега някои други любовници дошли. Сега е доста голям проводник. Тук имаше друга една сестра като нея, че сестри, които са ме слушали с години, отиват при нея, коленичат и тя ги учи. Оставете се от тия заблуждения. В едно верою трябва да има разумност. Да вика човек не е нищо. Нали, като се напие, вика човек, тропа, какво е той? Мислите ли, че това е по Бога? Не. То е виното, което говори там. Че тя вика, за мене това нищо не значи. Казвате: Какво ще кажат хората, че викала? Че в Лондон падат бомби от 200 кг, нищо не казват хората. Че тук една сестра викала, ехе, какво ще ли да кажат хората? Имайте унаси любов, която светиите имат. Всеопрощаваща любов е тя. Тя ще оправи света. Всичко трябва да се даде. да бъдем носители на онова божественото. Не да не скърбим. Скърби и страдания ще имаме, но като дойде скръбта, понамасвайте я, торете и белило и червило. Скръбта като дойде, трябва да знаем как да постъпим. С нея по-добре трябва да постъпим. Как мислите, когато Христа го водеха да го разпъват, какво лице имаше? Как бихте го нарисували? Най-хубавата поза, която може да се даде на Христа е, когато носеше кръста. С достоинство го носеше. Най-после дойде до едно място, остави кръста, седна на земята и каза на хората. Мъчно се носи такъв кръст, който ние сами си създаваме. И оттам насетне хората започнаха да носят такива малки кръщчета. Тогава, защо не носите вашите страдания? Защо ги правите от големи дървета, а не от малки кръщчета? Една малка скръп имате. Достатъчна е. В битието без страдание не може. Състрадание е лошо на земята, но без страдание е още по-лошо. Скърбите са една необходимост до тогава, докато Бог смени съвременния порядък на нещата. При сегашните условия на живота, ако човек нямаше налягане, той щеше да се пукне. Сега, като правят научни изследвания, изващат някои организми от големите дълбочини и като ги извадят на повърхността, пръскат се. Значи, налягането долу в дълбините е толкова голямо, че са се приспособили и ако се извадят на една височина, дето това налягане се намали, пръскат се. При сегашните условия човек трябва да има кръвно налягане, за да не се пръсне. Една необходимост е. Тъй, щото болестите са едно предпазително средство. Изкушенията, всички мъчнотии, те са предпазителна мярка. Добродетелите, развитието на човешките способности, то е бъдещето, което ни очаква. Зато и аз като говоря за любовта, разбирам онази божествена сила, която ни подтиква към великото. За вярата говоря като възможност да реализираме каквото искаме. Чрез надеждата всеки ден трябва да осъществяваме. Чрез вярата трябва да обхващаме бъдещето. И чрез любовта да влезем в общение с Бога и тогава ние ще бъдем радостни и весели в живота. Всичко в света е създадено заради нас. Цялата вечност е създадена за нас и неизмерими блага Бог е предоставил за развитието на нашата душа. Тъй, щото в Синца сте наследници на велики постижения, но трябва да се работи. Най-хубавия метод за работа е любовта. Най-хубавия метод за работа е вярата. Най-хубавия метод за работа е надеждата. Има още хиляди други методи. Считайте се за наследници на Царството Божие. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 13 октомври 1940 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.